nowy, stary rząd. Wszyscy ministrowie zostali, a pokieruje nimi Mateusz Morawiecki. Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla południowych regionów. Wiatr będzie wiał z prędkością ponad 100 km na godzinę. Cudzoziemiec przy wigilijnym stole to akcja Instytutu Myśli Roberta Schumana, wspierana przez Caritas. Jutro o godzinie 16 w Sejmie Mateusz Morawiecki wygłosi exposé. Głosowanie nad wotum zaufania zaplanowano na środę rano. Prezydent powołał rząd w niemal niezmienionym składzie. Jedyna różnica jest taka, że Beata Szydło została wicepremierem, a Mateusz Morawiecki poza funkcją szefa rządu pozostał steką ministra rozwoju i finansów. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do tego w swoim wystąpieniu. Bardzo szanuję tą decyzję. To dobra decyzja. Powiedziałbym koleżeńska decyzja, żeby móc własnymi oczami spojrzeć na pracę wszystkich ministrów i dokonać rzetelnej oceny. I ewentualnie potem przeprowadzić rekonstrukcję. Nowy premier zapowiedział, że jego rząd będzie rządem kontynuacji, a punktem odniesienia będą bezpieczeństwo rodziny, godna praca i mieszkanie dla wszystkich. Ale jednocześnie będziemy starali się, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem Zjednoczonej Polski, żeby był rządem wszystkich obywateli, żebyśmy byli akceptowani, żebyśmy byli również docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali. Jutro premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić w Sejmie exposé. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ostrzeżenie trzeciego stopnia dla Podkarpacia i południowej części województwa śląskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia dla południowej części województw dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. No, chodzi o wiatr, który w porywach może osiągać siłę 115 km na godzinę. W górach nawet 160. W Tatrach już szaleje halny. Poprzewracane są drzewa, zerwane linie elektryczne. Tysiące osób nie mają prądu. A dzisiejsza noc ma być krytyczna, informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Stanowczo odradzamy wycieczki w góry, mówi ratownik TOPR-u Rafał Mikler. My odradzamy jakiejkolwiek aktywności, nawet odradzamy wychodzenia w dolinki reglowe ze względu na łamiące się drzewa. Widać na ulicach Zakopanego, że no, ten wiatr to jest bardzo silny. Nawet chodzenie po ulicach Zakopanego jest niebezpieczne. No a turyści potwierdzają, ciągle bardzo mocno wieje. Dzisiaj ogólnie już jest troszkę spokojniej, wczoraj w nocy było źle, ale damy radę. TOPR prognozuje, że zagrożenie lawinowe wzrośnie jutro z 3 do 4 stopnia. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o porwanie 10-letniego Kamila. To 50-latek z Krakowa. Zarzuty w związku z tą sprawą usłyszała także jego partnerka. Chłopiec został porwany na początku roku, szczegóły zna Witold Banach. Rozwiązanie sprawy było czasochłonne i niezwykle skomplikowane, ponieważ jak wyjaśnia inspektor Kamil Bracha, komendant Centralnego Biura Śledczego, sprawca porwania był doskonale przygotowany do ukrywania się przed policją. Stosował tego typu metody, aby niszczyć dowody swojego przestępstwa, między innymi pomieszczone w samochodach przygotowanych do uprowadzenia ładunki zapalające, które miały być odpalone za pomocą telefonów komórkowych. Również sposób kierowania dowodami jakby w takie ślepe zaułki. Policję. Polskim policjantom pomagali policjanci z Niemiec, a także funkcjonariusze FBI. Na podstawie zebranych materiałów policja sądzi, że porwany na początku roku chłopiec nie był jedyną ofiarą zatrzymanego. Witold Banach, Polskie Radio. Zaproś do świątecznego stołu cudzoziemca. To przesłanie organizowane już po raz drugi w Wigilii Bez Granic. Gość, student czy pracownik miałby zająć puste miejsce, które zgodnie z tradycją zostawiamy przy wigilijnym stole. Obcokrajowca będzie gościł u siebie Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej. Specjalnie się nie przygotowujemy, bo uważamy, że ten wystrój na Wigilię z pięknym stołem wigilijnym, z choinką, ze żłóbkiem oczywiście, no jest czymś tak zachwycającym, że każdy powinien być urzeczony. Do swoich domów na święta nie wróci wielu studentów i zagranicznych pracowników, dodaje Ryszard Krzyszkowski, dyrektor projektu Wigilia Bez Granic. Te osoby, które tutaj przyjechały, nie wracają do siebie, do domu na ten okres. Najczęściej czują się tutaj samotnie, ale też chcemy te osoby zapoznać z naszą tradycją, religią i też chcemy, by te osoby nawiązały relacje z Polakami. Wigilia Bez Granic to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia i Instytutu Myśli Roberta Schumana. W tym roku akcję wspiera Caritas Polska. I to wszystko. Teraz w Trójce pora na wiadomości sportowe. Filip Jastrzębski. Nie mają litości włodarze polskich klubów. Wczoraj z funkcji trenera piłkarzy Wisły Kraków zwolniony został Hiszpan Kiko Ramirez, a następnie poinformowano, że 1 stycznia zespół przejmie jego rodak Jean Carillo. Dziś na zmianę trenera zdecydowano również się w Nowym Sączu i Sandecja z powodu słabych wyników podziękowała Radosławowi Mroczkowskiemu. Tymczasowo zespół obejmie Janusz Świerat, a nazwisko nowego trenera ma zostać ogłoszone niebawem. Choć rozgrywki dopiero na półmetku, to już 10. zmiana trenera w tym sezonie. Zobaczymy, czy posadę utrzyma selekcjoner polskich piłkarek ręcznych Leszek Krowicki. Choć Mistrzostwa Świata mistrzostw nie możemy zaliczyć do udanych, nasze szczypiornistki przywiozą z Niemiec trofeum. Puchar Prezydenta za 17 miejsce. W ostatnim meczu turnieju pocieszenia Polki pokonały Brazylijki 29-27. Jak mówi Leszek Krowicki, trzeba wyciągnąć wnioski. Spróbujemy się uczyć z tego, co miało miejsce. Z drugiej strony, chociażby takimi meczami, które też nie są łatwe, proszę zwrócić uwagę, że na boisku po stronie Brazylii występowały bardzo utytułowane piłkarki ręczne, reprezentujące bardzo dobre kluby, a my, grając kolektywnie i w mojej ocenie dobrze, po raz kolejny w krótkim czasie pokonaliśmy ten zespół. W ten sposób, sądzę, potwierdzamy z jednej strony nasze możliwości i fakt, że ten zespół robi małe kroki w przód. Naturalnie musimy od czasu do czasu zrobić krok, a może dwa kroki do tyłu, po to, żeby za chwilę znowu robić trzy kroki do przodu. Mile widziany krok do przodu na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy we Francji. Wielki sezon ma za sobą Łukasz Kubot. Nasz tenisista razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo triumfował w wielkoszlemowym Wimbledonie oraz zagrał w finale turnieju Masters w Londynie. Ponadto zdobył 5 tytułów ATP. Czas w końcu odpocząć. Po 11 miesiącach rywalizacji o to, aby zdobyć ten tytuł mistrza świata i skończyć z numerem 1, także fantastyczny sezon za nami, teraz jest czas na odpoczynek, na regenerację, na spędzenie czasu z najbliższymi, przygotowanie się do świąt. Zawsze staram się spędzać święta Bożego Narodzenia z rodziną. Wierzę, że spędzimy znowu kapitalne chwile razem z całą rodziną i będzie to dla mnie taki czas naładowania akumulatorów, baterii na następny sezon. Czasu na odpoczynek jest jednak niewiele. W nowy rok startują turnieje w Dausze i Brisbane, a w połowie stycznia Australian Open. Jak już informowaliśmy, na południu Polski bardzo mocno wieje i tak będzie przez całą noc. Na zachodzie i północy popada deszcz i deszcze ze śniegiem. W Suwałkach 0 stopni, w Szczecinie plus 2, w Łodzi 5, w Rzeszowie 6, a w Gliwicach nawet 10. Jutro przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu na północy i w górach również deszczu ze śniegiem. Na południu i w centrum 10-12 stopni, w pozostałych regionach 6-8. Do tego nadal dość silny wiatr, wysoko w Tatrach i w Bieszczadach do 160 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć. Ale można posłuchać. Nowa piosenka o Karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Umer, Perfekt, Pospieszalscy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja. Płyta już do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem? Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paść? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! Mój dzień zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem i taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Teraz także w zestawach świątecznych. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Szalone dni w Orange. U nas Mikołajki trwają dłużej. Smartfon Samsung Galaxy J5 2017 Dual SIM. Od 25 zł miesięcznie w wybranych ofertach. Tylko do 12 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zamów w salonie lub na orange.pl. Mam umowę o pracę. Zrobiłem to w końcu. Powiedziałem sobie, dość pracy na wariackich papierach. Czas zacząć się szanować. On ma to już za sobą. Pracuje legalnie, a ty?

Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy na Aksamit. Dziś wydanie specjalne audycji, w całości poświęcone zespołowi U2, ba, w całości poświęcone momentowi w imponującej karierze zespołu U2, momentowi, który znamy jako ZOO TV. Myślę, że nie ma co tłumaczyć się z powodów, to jest dość jasne. Niedawno ukazała się nowa płyta zespołu Songs of Experience i tak to jest z zespołami, które mają za sobą i wciąż są w trakcie. Karierę wspaniałą, imponującą, pełną płyt ważnych, płyt łapiących moment ducha czasu, nie tylko swoją zawartością, ale i faktem, że jako ścieżka dźwiękowa towarzyszyły nam w życiu, że nawet jeśli te nowe płyty robią nam niewiele albo zostawiają nas z uderzającą świadomością, że to nie są płyty wielkie i to jest i tak nieważne, bo te zespoły zrobiły już dość, ale takie momenty, kiedy nazwa, kiedy hasło powraca, jest gdzieś częściej w mowie, w świadomości, uruchamiają oczywiście lawinę wspomnień. I tak było ze mną. Kilka dni temu postanowiłam wrócić do jednego z koncertów trasy ZOO TV, do tego z Sydney. I jest to koncert, który ukazał się nie tylko w formie wideo, ale i audio. Był dla fanów zespołu U2, dla tych zarejestrowanych w ich fanklubie. Oni otrzymali dwupłytowe wydawnictwo CD, właśnie zapis tego koncertu z Sydney. I dzięki uprzejmości jednego ze słuchaczy Aksamitu dzisiaj tego koncertu w pierwszej i drugiej godzinie audycji posłuchamy. Dziś cały ten wieczór spędzamy w Sydney. Wcześniej jeszcze powiem, aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Jeśli słucha nas teraz jeden z ponad 5 milionów, niesamowite, fanów, którzy widzieli przez 2 lata trwania ZOO TV zespół na scenie, właśnie na tej trasie na ZOO TV, proszę koniecznie dać znać, aksamit@polskieradio.pl. A za nami wstęp. ZOO Station, my słuchaliśmy z płyty, ale już za chwilę przenosimy się do Sydney. A co na scenie? Na scenie kilkanaście ogromnych telebimów, które wyświetlają najróżniejsze obrazki, wyświetlają hasła, które na razie nie mają żadnego sensu. W pewnym momencie słyszymy hymn Unii Europejskiej, pojawiają się gwiazdki, ale jedna z nich spada, a na jej miejsce wyrasta ta gwiazda największa, Bono. Zaczynamy. No i na tych wspomnianych telebimach to zatrzęsienie słów, haseł, zdań, które układają się w całość, a zarazem w nic się nie układają. I to jedno, które chyba najmocniej jest do tego momentu koncertu Zoo TV przypisane. Everything you know is wrong. The Fly, zespół U2. Myślę, że wszyscy, którzy pamiętają muzykę początku lat 90. i którzy kochali muzykę na początku lat 90., pamiętają szok, jakim było ukazanie się tej piosenki na singlu. To był pierwszy singiel zespołu U2 zwiastujący płytę Achtung Baby i to wszystko było inaczej. Jakby już wtedy wymyślili, że everything you know is wrong. Dziś Aksamit w Sydney, dziś Aksamit na trasie Zoo TV. Na scenę wkracza tancerka. All right, all right, all right. Mysterious Ways w wersji koncertowej. Na razie słuchamy piosenek z płyty Achtung Baby zespołu U2, oczywiście w wersji z trasy Zoo TV. Z tą historią, z tą piosenką związana jest piękna, romantyczna historia. Tak jak wspomniałam wcześniej, na scenie pojawia się tancerka, ponieważ taniec brzucha towarzyszył tym właśnie, tej właśnie piosence podczas całej trasy Zoo TV, aż w końcu Molly Steinberg, współpracująca z zespołem od dawna, swoim tańcem, żartuję teraz tak naprawdę oczywiście sobą, skusiła The Edge i para rozpoczęła relację romantyczną właśnie na trasie Achtung Baby, co nawiasem mówiąc dobrze wpisuje się w przesłanie tej piosenki i w ogóle całego albumu Achtung Baby, bo przecież na nim jest ta kobieta, ten księżyc, który próbuje uwieść, zwieść do siebie wokalistę i zabrać go słońcu. Ale piosenki U2 z płyty Achtung Baby to jest temat na zupełnie inną audycję. Dziś one lśnią, ale w wersjach koncertowych. No i jeśli jesteśmy przy tych obrazkach, niezapomnianych obrazkach, momentach z trasy Zoo TV, to za chwilę w piosence, której posłuchamy kolejny z nich, na koniec tego utworu, ten slogan: wąchaj kwiaty, póki jeszcze możesz. Is it getting better? Do you feel the same? Oh no, will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, but it's one need. In the night I say one love, you get to share it. It leaves your baby, you don't care. Taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go out. Is it too late tonight to drag the past down to the light? One, what you say? We get to carry each other, carry each other. When you come here for forgiveness, and you come to raise the dead. Oh, Bizony i kwiaty za plecami Bono, a na scenie właśnie te dwa utwory. One, a później Unchained Melody. Skoro wywołali klasyczny temat, to czas przenieść się w przeszłość i czas sięgnąć po ich repertuar z przeszłości tak doskonale znany. To jest moment koncertu, to i słychać w tym nagraniu, ale szczególnie widać na filmie, kiedy cała publiczność już należy do YouTube. I to jest jedyny moment koncertu Zoo TV, całej trasy, kiedy Zoo TV nie ma nic do gadania, jeśli chodzi o zespół U2 i wykonanie tej właśnie piosenki New Year's Day na żywo. Myślę, że każdy, kto był w 2005 roku na Stadionie Śląskim, mówiąc, a te słowa była, pamięta moment, kiedy właśnie w trakcie tego utworu cały stadion zrobił się nagle biało-czerwony. Niezapomniany moment. Ale takich oczywiście nie brakuje wśród wszystkich, którzy kiedykolwiek na koncercie U2 byli. Dziękuję za wszystkie listy od tak wielu fanów zespołu, którzy dzisiaj słuchają. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Pani Agnieszka między innymi pisze: dziękuję za uwolnienie cudownych wspomnień. Ja też mam swoje wspomnienia związane z trasą Zoo TV. Między innymi takie, że pamiętam, jako małe jeszcze dziecko właściwie, oglądałam transmisję jednego z koncertów właśnie tej trasy i jeśli mnie ta dziecięca pamięć nie myli, był to pierwszy koncert, który, nie, inaczej, była to pierwsza rzecz, jaką oglądałam na właśnie wstawionym do mojego dziecięcego pokoju własnym kolorowym telewizorze. No dobrze, ale wracamy do Sydney. Jest listopad 1993 roku. Bono na chwilę ustępuje miejsca Edge'owi. Jeśli jesteśmy przy singlach, które robiły niesamowite wrażenie, jeśli chodzi o dyskografię zespołu U2, to chyba z The Fly może równać się tylko ten. Don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't touch, don't Nam, tu już era płyty z Europa, którą nagrali w przerwie trasy z TV. I chociaż w tekście tej piosenki pada, że too much is not enough, to teraz będzie jakby skromnie, bo ten wielki Sydney Football Stadium nagle staje się wręcz klubem. Wszystko jest tak kameralne, kiedy na scenie są muzycy U2, a za ich plecami na telebimie jeszcze ktoś, specjalny gość tej trasy. This is a Lou Reed song, Nelson Riddle arrangement. The satellite's gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched them for a little while. I love to watch things on TV. Satellite's gone way out to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Lou Reed, I've been told to keep him bold. Every morning, Monday and Tuesday, Wednesday and Thursday, every morning. Satellite's gone way up to the sky. Things like that drive me out of my mind. Ooh. I watched it for a little while. We love to watch things on Zoo TV. Lou Reed raz wystąpił z YouTube podczas trasy Zoo TV, a później nagranie pojawiało się za plecami zespołu na telebimie, twarz Lou Reeda i ten głos dołączony jako duet z Bono z zespołem YouTube. Do trasy Zoo TV do Sydney Aksamit powróci już po godzinie 20. Wtedy także pojawią się cytaty z pierwszych listów od słuchaczy. Kto był na trasie Zoo TV, proszę dać znać. aksamit@polskieradio.pl. A teraz Agnieszka Obszańska. Ruszamy wspólnie do Szczecina i trafostacji sztuki na wystawę Przechwałki i Pogróżki. Teren. Kultura. Kto grozi palcem, a kto stosuje bardziej wyrafinowaną strategię? Sami artyści, bo wystawa krąży wokół konfliktów i antagonizmów w sztuce. Żeby zmaterializować ten brutalny świat, na wystawę zaproszono kilkunastu artystów współczesnych. Wśród nich m.in. Ewa Axelrad, Karolina Breguła, Rahim Black, Konrad Smoleński czy Pola Dwórnik. Zatem? No jest dużo rzeczywiście młodych, mocnych nazwisk i to takich bardzo dynamicznych i nastawionych też na jakąś walkę. Ja o tym mówię w tym wypadku nie jak kurator, ale jako osoba, która zaprosiła Łukasza Białkowskiego i Piotra Sikorę, dwójkę kuratorów, do stworzenia takiego projektu o antagonizmach i sporach w polskim życiu artystycznym, w polskich sztukach wizualnych. Mówi Stach Ruksza, dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Głównym takim clue wystawy jest to, jak artyści używają, no właściwie robią to nieustannie od początku, jak istnieje sztuka, jak istnieje ego artysty, ale tutaj akurat we współczesnej sztuce, jak używają metod na przykład neododaistycznych albo hip-hopowych w takim wzajemnym disowaniu, przechwalaniu się, wyzywaniu na właśnie przechwałki i pogróżki ze sobą, więc trochę tam takich walk stoczonych, trochę jak na ringu będzie między artystami. Te takie relacje między sztuką wizualną a hip-hopem też się pojawią. Muzyka potrafi dać dobry materiał poglądowy, a prace, umiejętnie dobrane i zestawione, nie tyle dialogują, co pojedynkują się między sobą. Cały zabieg też polega na tym, że ci kuratorzy tak konstruują z artystami te ich prace, że one wzajemnie wchodzą w pewne relacje i kłótnie. Jedną z moich ulubionych prac sztuki XX wieku, oczywiście nie ma jej na wystawie, jest praca dadaisty Krawana, który wyzwał na pojedynek Jacka Johnsona. Oczywiście został potwornie znokautowany od razu, to był wtedy mistrz świata wagi ciężkiej. I to jest początek sztuki nowoczesnej, że właściwie no, ta walka jest wpisana w ten charakter. Ja to mówię też trochę jako osoba, która ma bardziej koncyliacyjne podejście. Niemniej jednak jestem świadomy, będąc tyle lat w tym środowisku, na ile jednak antagonizmy są też takim motorem napędowym. Tutaj sam ten antagonizm też jest takim elementem stymulującym życie artystyczne, nie tylko sztuk wizualnych zresztą, bo jak spojrzymy na losy literatury, teatru i to, jak w niektórych spektaklach widzimy, jak jeden reżyser gdzieś odnosi się do pieka jakiemuś innemu, bądź ktoś w jakiejś książce zawiera jakąś rękawiczkę rzuconą innej książce, etc. No to są, myślę, bardzo ciekawe losy. Będzie trochę ciosów i będzie miejscami niecenzuralnie. Artyści i świat sztuki na jednym ringu, a to pole walki prześledzimy w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Warto tam zajrzeć. Zapraszam nieustająco i właśnie pozostając jeszcze na koniec, w klimacie przechwałek mamy najlepsze powietrze w Polsce z miast oraz najlepsze środowisko artystyczne. Wystawę Przechwałki i Pogróżki możemy oglądać do 28 stycznia, a więcej znajdziemy na www.trafo.art. Polecam. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię i że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup pralkę AdWash Samsung z silnikiem inwerterowym, 1200 obrotów na minutę, 7 kg prania w klasie A+++ za 1899 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn, technologia tak ma. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Miasto Gdańsk, Fundacja A415 oraz agencja Event Factory zapraszają na 7. Festiwal Actus Humanus Nativitas. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej, mistrzowskie interpretacje. Gdańsk od 13 do 17 grudnia. Współorganizatorzy: program Drugi Polskiego Radia, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Patroni: TVP1, TVP Kultura, Tygodnik Powszechny, Empik. Program na actushumanus.com. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Teraz MediaMarkt. Do każdego ekspresu automatycznego dodajemy 2 kg kawy ziarnistej Lavazza. Na przykład do ekspresu Siemens za 2999 zł, a dodatkowo oszczędzasz jeszcze 300 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy.